stăm la doctor cu e. Hai, hai, inimă, hai, la multe rele mă dai. Poticară și mi-o zis, poticară și mi-o zis, că leacuri la inimă nu-s, leacuri la inimă nu-s. Hai, hai, inimă, hai, la multe rele mă dai, la inimă este un leac, la inimă este un leac, ce te era și omul drag, ce te era și omul drag. Multe rele mă